griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Știți ce am auzit la farmacie? Niciodată să nu-mi curăț urechile în interior cu bețișoare, deoarece acestea sunt doar pentru uz extern. Pentru igiena urechii, eu folosesc Acustivum, spray auricular. Acustivum conține uleiuri naturale ce facilitează dizolvarea și eliminarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii. Acustivum poate fi utilizat și la copiii cu vârsta de peste 6 luni. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carlos Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zurli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Vița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Inflația a atins cel mai mare nivel din ultimii 5 ani. Inflația nu este o mașină care să se oprească la stop. Greșeala principală este cea că are acomutat creșterea economică exclusiv pe consum. Simona Halep a fost ovaționată de 20.000 de oameni pe arena națională. Sper să avem cât mai multă încredere în noi ca oameni și să credem totuși 100% că avem forță să facem orice ne dorim. Dar trebuie să visăm întâi. Vă mulțumesc foarte mult! Aplauzele s-au transformat însă în huiduieli pentru primarul Bucureștiului, acuzată că vrea să fure din gloria Simonei. Iar la summitul din Singapore, Coreea de Nord se angajează la denuclearizare, iar America îi acordă garanții de securitate. Știrile imediat, acum datele meteo. Vreme călduroasă astăzi, mai ales în vest și în sud-vest, unde s-a instalat deja disconfortul termic. În a doua parte a zilei vor veni averse în nordul și în nord-vestul țării, dar și în zona montană. Izolat, în special în Maramureș, ploile vor fi torențiale și ar putea cădea grindină. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 34 de grade. În București acum 31 de grade, maxima va fi de 33-34. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Aplauze și huiduiele aseară pe Arena Națională din București. Simona Halep, numărul 1 mondial în tenisul feminin, și-a prezentat trofeul câștigat la Paris, la Roland Garros, celor 20.000 de fani veniți să o felicite. Evenimentul a fost organizat de Primăria București, însă primarul Gabriela Firea, prezentă pe scenă, nu s-a bucurat de valul de simpatie de care beneficiază sportiva. Vasile Constantin a fost acolo. Simona Halep a fost ovaționată în tribunele Arenei Naționale de circa 20.000 de oameni care au profitat de vremea frumoasă și de accesul gratuit pe cel mai mare stadion al țării pentru a o vedea pe campioana de la Roland Garros prezentându-și trofeul. Nu de același tratament a avut însă parte primarul general al capitalei Gabriela Firea când a urcat pe scena de pe gazon pentru a înmâna cele mai bune jucătoare de tenis a lumii, cheia de onoare a orașului. După ce a fost huidită copios, primarul capitalei a răbuvnit pe Facebook. Gabriela Firea dă vina tot pe agenturile străine, cităm, aparatul soroșist de propagandă a urmărit compromiterea evenimentului, iar echipe de cetățeni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți. Dar după ce a primit peste 3.000 de comentarii la replica sa pe Facebook, Gabriela Firea și-a închis contul respectiv. Tot pe Facebook au apărut însă și nenumărate glume pe această temă. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Mă gândesc serios să merg la București și să-mi fac loc în tribunele de la Arena Națională dacă Simona Halep câștigă și turneul de la Wimbledon. Ținând cont de firea precaută și neconflictuală, nu voi uita să iau cu mine apa minerală, câteva fructe și serul antiviperin. Asta a scris un comentator pe Facebook, aluzie la comentariul făcut de Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook după ce a plecat de la Stadionul Național. Iar un alt comentariu sună așa: ajutor, vă rog, știu pe cineva care a dat cheia orașului și a rămas încuiată. Puteți face ceva? O altă persoană a scris că după Kerber, Muguruza și Stevens, Halep a eliminat-o și pe Firea. Și încă o glumă făcută de revista Kamikaze: după victoria Simonei de sâmbătă de la Paris, Tudorel Toader va contesta la ce cere victoria Simonei Halep la Roland Garros. Motivul? Nici măcar antrenorul nu e din videle. Între timp apar reacții și din partea unor artiști români faimoși în toată lumea, care îi explică indirect primarului unde a fost problema. Într-un mesaj publicat pe Facebook, soprana Angela Gheorghiu le cere politicienilor să înceteze să acorde premii doar pentru a-și lustrui propria imagine. Angela Gheorghiu a povestit că a refuzat în decembrie să fie declarată cetățean de onoare al Bucureștiului. Cu amănunte, Iorgu Ianuși. Soprana Angela Gheorghiu se declară profund deziluzionată și reproșează Gabrielei Firea că a continuat să se folosească de numele unor mari personalități, citez, oferindu-le cheia și cetățenia de onoare a Bucureștiului. Având o carieră mondială din 1990 până astăzi, sunt și eu un exemplu pentru elita și intelectualii din România, ce nu se lasă instrumentalizați de dumneavoastră. Da, țin să subliniez că am refuzat cetățenia de onoare în septembrie 2017 cu ocazia unui concert oferit de Primăria București. Am refuzat aceste onoruri și la 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Naționale a României, mai spune faimoasa soprană. V-am trimis chiar atunci un e-mail cu o scuză. Am simțit atunci că munca și notorietatea mea vor fi instrumentalizată de către dumneavoastră și de aceea am refuzat, a mai scris pe Facebook Angela Gheorghiu. În aceeași zi de 1 decembrie 2017, primarul general oferea cheia și cetățenia de onoare altor 6 personalități. Ce au simțit oare acele 6 personalități pentru a fi onorate pe fugă în locul meu, în ciuda lungilor cariere ce le-au avut, nu știu. Nu este elegant ca un om politic să se servească în mod public de talentul, succesul și mai ales de munca unei personalități artistice mondiale. Recomand fiecarei personalități din România ca în viitor să cumpănească foarte bine înainte de a accepta o astfel de recunoaștere. Și-a încheiat mesajul Angela Gheorghiu. Continuăm știrile. Zi istorică astăzi la summitul din Singapore. Președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un au semnat un document prin care Statele Unite ale Americii se angajează să acorde garanții de securitate pentru Coreea de Nord. Kim Jong-un ar urma să asigure denuclearizarea completă a peninsulei coreene. Donald Trump s-a arătat foarte încântat de întâlnirea avută cu liderul de la Phenian. Într-o conferință de presă susținută în urmă cu puțin timp, președintele american s-a declarat încrezător și a spus că liderul nord-corean va respecta acordul semnat astăzi. Mai mult, liderul de la Phenian va distruge un centru important de teste balistice. Totuși, sancțiunile împotriva Coreei de Nord rămân deocamdată în vigoare. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Pe parcursul zilei, președintele american a sugerat că va avea o relație extraordinară cu liderul de la Phenian, lucru pe care l-a subliniat și în conferința de presă după semnarea acordului dintre cele două state. Este foarte inteligent, un bun negociator, vrea să facă ceea ce este corect și bine. Cred că își dorește ca acest acord să se îndeplinească mai mult ca mine, pentru că vreau un viitor strălucit pentru Coreea de Nord. L-a descris aproape ca pe un prieten bun, dându-i și câteva sfaturi. Președintele Kim are în față oportunitatea unică de a rămâne în istorie ca liderul care a adus o glorioasă nouă eră de prosperitate pentru poporul lui, a spus președintele american. Chiar dacă liderul de la Phenian spune că va distruge un centru de teste balistice, sancțiunile împotriva Coreei de Nord rămân în vigoare, a menționat Donald Trump. Lumea va vedea o schimbare majoră. Am întors o pagină a trecutului, a spus Kim Jong-un în timp ce semna documentul. Ulterior, acesta a plecat de la Singapore și nu a participat la conferința de presă. Summitul a început cu o strângere de mână îndelungată, apoi a urmat o discuție particulară de 40 de minute și un dineu la prânz. Această întâlnire istorică era cât pe ce să nu aibă loc, după ce președintele american considera la finalul lunii mai că nu este un moment oportun. Între timp s-a răzgândit. Anul trecut, cei doi și-au adresat cuvinte grele. Președintele american Donald Trump l-a caracterizat atunci pe Kim Jong-un drept un nebun. Rata anuală a inflației a urcat în luna mai la cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani. 5,4% în mai 2018, de la 5,2% în luna precedentă. Scumpirile produselor nealimentare și scumpirile serviciilor au contribuit cel mai mult la acest avans. Și prețurile la alimente au mers în sus. Iulian Ochi relatează. Cartofii cu o scumpire de 18,56% în mai față de decembrie 2017 sunt vedetele majorărilor alimentare din ultimul raport al Institutului Național de Statistică. Cireșele de mai și așteptatele caise au încărcat sacoșele românilor și au golit portofelele cu o majorare medie a fructelor proaspete cu 18,37% în mai față de ultima luna anului trecut. Bifăm un avans al prețurilor legumelor și conservelor de legume cu 17,47%. Analistul economic George Vulcănescu. Coșul de consum în care predomină produsele agroalimentare, iată, influențează major și chiar practic anulează eforturile de stopare a inflației. Cartoful, banalul cartof, în perioada asta se scumpește. S-au terminat stocurile de anul trecut, producția viitoare mai e mult până la recoltă. La scumpirea alimentelor s-au adăugat majorările de preț ale produselor nealimentare cu 7,75% în mai față de februarie și a serviciilor cu 2,72%. Analistul susține că în aceste cifre trebuie să vedem un efort al BNR de a frâna inflația. Inflația nu este o mașină care să se oprească la stop sau la semnul agentului de circulație. Ceea ce încearcă Banca Națională, în principal, să facă, este un demers foarte anevoios și foarte costisitor. Vă reamintesc, la începutul lunii mai, Banca Națională a României a revizuit în creștere la 3,6% prognoza de inflație pentru finalul acestui an, prognoza anterioară indicând o inflație de 3,5% în 2018. Am întrebat și câțiva oameni dacă li se pare că plătesc mai mult pentru alimente și din ce cauză. Dumneavoastră, la ce credeți că au crescut prețurile? La ce ați resimțit luna aceasta? Cred că începând cu mâncarea de bază și nu am resimțit, că din păcate nu am timp să mai fac cumpărături, fac alții în locul meu, dar cred că începând de la lucrurile mărunte. Cartofii s-au scumpit. V-ați fi așteptat? Da. Carburanții s-au scumpit iarăși, asta resimțiți? E clar, da. Da. Care-i cauza? Situația politică a țării noastre. Toate sunt scumpe. Cremele de corp, gelurile de duș. Alimentația pentru copil este scumpă? Asta mai vorbim. Trebuie să-i dai ce mai bun, ce mai sănătos. Cât de mult cheltuiți, de exemplu, pentru copil, pentru mâncare bună, pentru alimentele copilului? În jur de 800 de lei, minim. Păi da, având în vedere că indemnizația e de 12 milioane. De ce credeți că avem aceste prețuri mari? De cauza politicienilor. Iar șoferii din toată țara se pregătesc de greva carburanților. În semn de protest față de prețul în creștere, ei își propun să nu alimenteze timp de 5 zile între 15 și 30 iunie. Evenimentul a devenit viral pe Facebook, zeci de mii de români declarând că ar participa la această formă de protest. Mobilizarea se face și la Baia Mare, după cum transmite Mica Șvab. Băi măreni, haideți să nu rămânem indiferenți. Dacă până acum la evenimente nu s-au implicat multe persoane, haideți să fim uniți, să ne lipim toți pe luneta mașinii coli A4 sau A3 cu greva carburanților și măcar în 15 iunie să nu alimentăm. Acesta este mesajul transmis în evenimentul creat pe rețelele de socializare și denumit greva carburanților în Baia Mare, la care au aderat într-o singură zi după postare aproape 1000 de șoferi, posesori de autovehicule. Aceștia au anunțat că vor protesta în fața benzinăriilor din cauza prețurilor foarte mari de la pompe. Organizatorii evenimentului și-au propus ca timp de 24 de ore să nu alimenteze de la stațiile de carburanți din oraș. Unii dintre cei care sunt decis să protesteze au propus ca să fie blocate inclusiv intrările de la benzinării, pentru ca această grevă să aibă efectul scontat. Din Baia Mare, Mica Șvab, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, FC Rapid are în sfârșit un cumpărător. Licitația pentru brandul de tradiție al giuleștenilor a ajuns la al 19-lea termen de vânzare, iar marca și culorile clubului fondat în 1923 au fost achiziționate de FC AR București, fosta Academia Rapid. Valoarea tranzacției a fost de 408.600 de euro plus TVA, a precizat lichidatorul vechii societăți într-o declarație pentru DigiSport. Nu este deocamdată clar ce se întâmplă cu palmaresul Rapidului, care include 3 titluri de campioană, 13 cupe ale României și 4 supercupe. Amintim, FC AR București a câștigat play-off-ul Ligii a 4-a după o victorie 2-0 în derbiul decisiv cu CSEA Steaua și va juca pentru promovarea în Liga a 3-a cu ASE Singuren din Giurgiu. Echipa veteranilor Daniel Pancu și Daniel Niculae a învins-o pe Steaua și în finala Cupei României faza pe București și va participa astfel sezonul viitor în faza națională a competiției. Zinedine Zidane nu se grăbește să antreneze din nou. După ce a surprins prin decizia de a pleca de la Real Madrid, tehnicianul de 45 de ani spune că deocamdată este în vacanță și vrea să se odihnească. Zidane a făcut precizările cu ocazia unui meci demonstrativ în care a jucat din nou alături de foștii colegi din Naționala Franței, cu care a cucerit titlul mondial în 1998. Blanc, Djorkaeff, Barthez, Carambeu sau Pires au participat la meciul de la Saint-Denis, care a marcat 20 de ani de la celebra victorie 3-0 din finala cu Brazilia, în care Zidane a semnat două dintre reușite. Roger Federer își dorește să redevină cât mai curând numărul 1 mondial în tenisul masculin. Elvețianul de 36 de ani, care a decis să nu participe la sezonul pe zgură, vrea să câștige săptămâna aceasta trofeul pe iarbă de la Stuttgart, situație în care l-ar detrona pe Rafael Nadal, campion pentru a 11-a oară în carieră la Roland Garros. Federer va trece în fruntea clasamentului ATP dacă va ajunge în finala turneului din Germania și spune că asta îl motivează suplimentar. El va debuta direct în turul al doilea mâine împotriva lui Misha Zverev și își va începe astfel pregătirile pentru Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al sezonului pe care l-a câștigat de 8 ori până acum. Săptămâna aceasta se mai desfășoară un turneu pe iarbă la Hertogenbosch în Olanda. Participă și Marius Copil, care s-a calificat în optim după ce a învins un adversar mai bine cotat pe slovenul Alias Bedene. Românul a pierdut primul set în tiebreak, dar a revenit și s-a impus cu 7-6-6-3 la capătul unui meci care a durat aproape 2 ore și jumătate. Marius Copil va juca în continuare cu japonezul Yuichi Sugita, cap de serie numărul 7. 13:15 și la Europa FM, Moise Guran aduce România în direct. Da, mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor, în loc de orice prezentare astăzi la România în direct, o să vă citesc poezia Musca la Arat de Alecu Donici. Vorbesc foarte serios, vă rog să vă concentrați pentru că o să încerc o interpretare cât mai artistică și expresivă cu putință. Zice așa: de la Arat un plug venea încet spre casă și la un bou pe jug o muscă se așezasă. Iar ei spre întâmpinare o altă muscă în zbor îi face întrebare: de unde e, dragă sor? Și mai întreb de unde? Ei musca îi răspunde cu un aer supărat: au, nu pricep ce facem, nu vezi că noi ne întoarcem din câmp de la Arat? Spre laudă de șartă mult zic, noi am lucrat, când ei lucrează în faptă ca musca la Arat. În ce măsură, doamnelor și domnilor, această poezie, ca să nu zic comportamentul Gabrielei Firea, primarul capitalului, este sau nu reprezentativ pentru nația noastră? Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Pe aceeași frecvență cu tine. Salutăm noi pe cel mai sincer premier din istoria post-decembrista României. Putem spune pe scurt că reducem democrația. Unica și irepetabila doamnă Viorica Dăncilă l-a întrecut astăzi pe Ilie Șerbănescu, cel care, prin anii 90, a spus la depunerea jurământului de ministru: jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru prăbușirea spirituală și materială a poporului român. Drum cu prioritate, cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europa FM.